तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 79वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 282। शब्द के प्रसंग में शब्द का अर्थ क्या है, पदार्थ क्या है, पद का अर्थ क्या है, ये चर्चा चल रही है। तो 59वें सूत्र की भूमिका है, शब्दस्य प्रयोग सामर्थ्यात् पदार्थावधारणम् तस्मात्। शब्द के प्रयोग के शक्ति से पद के अर्थ का अवधारण होता है, पद का प्रयोग होता है, उसकी सामर्थ्य है, अर्थ को वो बनाता है, बताता है, इससे हमें ज्ञात होता है। तो पद का अर्थ क्या है, ये चर्चा चल रही है। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है, तीन बातें थी, एक व्यक्ति, एक आकृति और एक जाति, इन तीनों में से पदार्थ क्या है। तो इस 59वें सूत्र में व्यक्ति को पदार्थ सिद्ध किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। पद का अर्थ क्या है, व्यक्ति है। सूत्र है, या शब्द समूह त्याग परिग्रह संख्या वृद्धि अपचय वर्ण समास अनुबंधानाम व्यक्तो उपचारात् व्यक्ति ही। ये कुछ कारण यहां पर बताए गए हैं, 10 बातें हैं, इनका व्यक्ति में प्रयोग होने से, ये 10 चीजें अभी एक एक उदाहरण देंगे, इनका जब जब प्रयोग होता है वो व्यक्ति में ही होता है, इससे पता लगता है कि पद का अर्थ व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब वो वस्तु इकाई, व्यक्ति आकृति और जाति, इसको थोड़ा सा समझ लें जो नए हैं उनकी दृष्टि से, कि गाय गौ शब्द, तो एक जो विशेष गाय है इस खूंटे से बंधी हुई है, एक गाय इधर बंधी हुई है, एक गाय लाल है, एक गाय सफेद है, ऐसे ये जो अलग अलग गायें हैं इकाई, उसको व्यक्ति कहा जा रहा है। हम भी मनुष्य हैं, कहते हैं एक व्यक्ति आया था, दो व्यक्ति आए थे, कितने व्यक्ति आए थे, व्यक्ति बोलते हैं ना। तो यहां एक एक जो अलग अलग वस्तु होती है उसका ग्रहण जब करते हैं तो व्यक्ति कहते हैं। तो गाय व्यक्ति भी है। यहां सिद्ध करेंगे कि गो शब्द के उच्चारण से व्यक्ति का ग्रहण होता है, या किसी भी शब्द के उच्चारण से व्यक्ति का ग्रहण होता है। और एक गौ शब्द बोले तो जितनी भी गायें हैं सबका ग्रहण हो जाता है, गोत्र तो जाति का, मनुष्य बोला तो यानी मनुष्य जाति, गेहूं बोला, गोधूम बोला तो उसकी जाति, समस्त ऐसे वो जातिक है। जब हम यूं प्रयोग करेंगे कि गाय का दूध अच्छा होता है, अब यहां गाय शब्द से क्या अर्थ है, किसी एक गाय के लिए थोड़ा ना कह रहे, व्यक्ति का ग्रहण थोड़ा ना कर रहे, गाय मात्र के लिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। अब वो गाय मतलब कोई एक गाय थोड़ा ना, एक दो पांच दस गायों की थोड़ा ना बात है, कोई भी गाय, वो जो है अब इससे पूरी जाति का ग्रहण हो जाता है। तो ये व्यक्ति और जाति, और आकृति का मतलब है कि ऐसी ऐसी जिसके गल कंबल होता है, ककुद होती है यानी कूब होती है, ठीक, ऐसे ऐसे पैर होते हैं, ये जो एक विशेष आकृति दिखती है वो, ये तीन चीजें हैं। इन तीनों में से पद का अर्थ क्या है, तो यहां पूर्व पक्षी कह रहा है कि व्यक्ति पद का अर्थ है, और उसके लिए उसने 10 बातें बताई हैं कि इन इन कारणों से। भाष्य देखिए, व्यक्ति ही पदार्थ है, ये इसकी प्रतिज्ञा है। पद का अर्थ क्या है, व्यक्ति, तो कस्मात कैसे, तो या शब्द प्रभृति नाम व्यक्तो उपचारात्, या माने जो, जैसे गऊ के लिए बोलेंगे, गऊ स्त्री में बोलेंगे तो या, इस दृष्टि से यहां पर है। तो जिस भी सर्वनाम का प्रयोग करें हम, ठीक है, तो या आदि शब्दों का प्रयोग करने पर, तो या शब्द प्रभृति नाम व्यक्तौ उपचारात, प्रयोग करने पर जब हम बोलते हैं तो उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं व्यक्ति के लिए होता है ये प्रयोग, जाति के लिए आकृति के लिए नहीं होता है, व्यक्ति के लिए होता है। और उपचार है प्रयोग, उपचार का मतलब है प्रयोग, उसका व्यक्ति में प्रयोग होता है। कैसे, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, तो वाक्य है या गौ स्तिष्ठति या गौर निषण्णा इति, अल्प विराम, जो गाय खड़ी है, जो गाय बैठी है, तिष्ठति मतलब खड़ी है, निषण्णा मतलब बैठी है, है डूबी भी नहीं बैठी भी है। तो जब ये बोलेंगे जो गाय खड़ी है, जो गाय बैठी है, अब जो ये जो बोला ना, या का अर्थ है जो हिंदी में, जब ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तो इससे किसका ग्रहण होता है, गौ का मतलब क्या लिया जाएगा, एक विशेष गाय जो बैठी है, एक विशेष गाय जो खड़ी है, व्यक्ति का ग्रहण हो रहा है, जाति का ग्रहण नहीं हो रहा है और ना आकृति का ग्रहण हो रहा है। तो इन प्रयोगों से पता लगता है कि पद का अर्थ व्यक्ति है। इसको और खोल रहे हैं आगे, न इदम वाक्यम जाते है अभिदायकम अभेदात, ये वाक्य जाति का कहने वाला नहीं हो सकता, गोत्र जाति को कहने वाला नहीं हो सकता, क्यों, हेतु दिया अभेदात, जाति में तो कोई भेद ही नहीं होता। हम कहें कि गोत्र एक जाति है, अब इस गाय में भिन्न गोत्र जाति है, इस गाय में भिन्न गोत्र जाति है, ऐसा थोड़ा ना कह सकते, गोत्र जो जाति है वो तो सब में अभिन्न है, भिन्नेशु अभिन्न, भिन्नो हम भिन्नों में रहती हुई भी वो अभिन्न होती है, हम सब मनुष्य हैं, सब में मनुष्यत्व है, लेकिन होते हुए भी मनुष्यत्व भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, विभिन्न वृक्ष हैं, सब में वृक्षत्व समान है, तो भिन्नेशु अभिन्न ये उसका लक्षण होता है, तो वो अभिन्न नहीं होती है। जबकि यहां वाक्य में क्या, जो गाय बैठी है, जो गाय खड़ी है, यहां भेद आ रहा है ना, ये अलग है वो अलग है। या गौ स्तिष्ठति या गौ निषण्णा, इन वाक्यों को बोलते समय पहले वाक्य से भिन्न को ग्रहण किया जा रहा है, दूसरे वाक्य से भिन्न गाय को ग्रहण किया जा रहा है। यदि गौ का अर्थ जाति होता तो ये भिन्न भिन्न प्रयोग नहीं हो सकता था, ये भिन्न भिन्न प्रयोग तभी हो सकता है जब गौ का अर्थ व्यक्ति लिया जाए, इसलिए गौ का मतलब, गौ पद का अर्थ व्यक्ति है, ये सिद्ध कर रहा है। तो न इदम वाक्यम जाते है अभिदायकम, ये प्रतिज्ञा और हेतु है अभेदात, उसी को आगे खोल रहे हैं, भेदातु द्रव्याभिधायकम, क्योंकि यहां पर भेद से कथन है इसलिए द्रव्य का ही अभिधायक है, कहने वाला है। दूसरा हम इसका हेतु था समूह, या शब्द ये एक हो गया, इसका उत्तर इन्होंने उदाहरण सहित समझा दिया। अब समूह का, गवाम समूह इति, अगर कोई बोले गायों का समूह ये वाक्य बोले समूह शब्द का प्रयोग करें तो अब यहां गाय का मतलब क्या है, व्यक्ति है। क्यों? उसके लिए कहा भेदा द्रव्याभिधानम, भेद होने से समूह जब कहा जा रहा है इसका मतलब है अनेक व्यक्तियों को कह रहे हैं। गायों का समूह यानी बहुत सारी गायें हो रही है, एक दो तीन दस बीस पच्चीस ऐसे, तो गवाम समूह इति भेदात द्रव्य अभिधानम, चूंकि यहां पर भेद है इसलिए द्रव्य को ही कहेगा, जाति को कह नहीं सकता, जाति तो अभेद होती है, एक ही होती है, दो हो ही नहीं सकती, यानी वही जाति। यूं अलग अलग जातियां होती हैं, गोत्व अश्वत्व आदि जातियां अलग अलग होती हैं, लेकिन गोत्व जाति जो है वो तो एक ही है, इसलिए समूह का जब प्रयोग किया जाता है इससे भी पता लगता है कि व्यक्ति को कहा जाता है, पद का अर्थ व्यक्ति है। तो द्रव्याभिधानम न जाते अभेदात, जाति का नहीं हो सकता, हेतु वही है अभेदात, भेद न होने से। तीसरा इनका है त्याग, उसको खोल रहे हैं, चैद्याय गाम ददाती, चैद्य किसी व्यक्ति का नाम है, आप चाहो तो इसको वैद्य बना लो, चैद्य शब्द अगर ठीक नहीं लगता है कोई नाम है तो चैत्र कर लो, चैत्राय कर लो, और या वैद्याय कर लो, और चैद्य ठीक है तो समझ में आता है तो ठीक है, तो नाम है किसी का, तो चैद्याय गाम ददाती, ये वाक्य जो बोला गया, इति द्रव्यस्य त्यागो न जाते है अल्प विराम, इसमें किसका त्याग करता है, वो द्रव्य का ही तो त्याग करता है, जाति का थोड़ा त्याग करता है, जब देता है कि उसके लिए वो ये गाय दे रहा है तो क्या चीज देता है, वो व्यक्ति देता है, व्यक्ति दिया जाता है, न जाते है जाति को नहीं देता है, क्यों, अमूर्तत्वात, जाति तो अमूर्त होती है, अमूर्त को क्या देगा, रस्सी क्या पकड़ाएगा, वो तो अमूर्त होती है जाति, और जाति को क्या रस्सी से बांधेगा, गाय को रस्सी से बांध के देगा ना, ये लो आपको गाय देते, जाति तो अमूर्त होती है, जाति को कोई रस्सी से बांधा जाता है क्या, तो जिसको दे रहा है रस्सी से बांध रहा है, जो पकड़ा रहा है संभला रहा है, उसको वो लेके जा रहा है, इतनी त्याग वाली बातें हैं, ये किस में घटती है, द्रव्य में ही घटती है, यानी व्यक्ति में घटती है, ये जाति में नहीं घटती है। न जाते हैं अमूर्तत्वात, आगे प्रतिक्रम अनुक्रम अनुपपत्तेश्च, जाति में प्रतिक्रम और अनुक्रम की उपपत्ति नहीं हो सकती, प्रतिक्रम का और अनुक्रम का इसका अर्थ अलग अलग अलग से लोग करते हैं, प्रतिक्रम को संयोग कहते हैं, वियोग कहते हैं, और अनुक्रम को संयोग कहते हैं, कि इसमें वियोग और संयोग न होने से, और इसका दूसरा अर्थ है प्रतिक्रम का मतलब होता है प्रदक्षिणीकरणम, प्रदक्षिणा करना, गाय आदि को देते हैं तब वो लोग प्रदक्षिणा करके देते हैं ना, कुछ घूम के चक्कर लगा के, तो जाति के तो प्रदक्षिणा की नहीं जा सकती, जाति की प्रदक्षिणा क्या करेंगे, प्रदक्षिणा जिसकी की है वो तो व्यक्ति की ही की है ना, इसलिए पद का अर्थ व्यक्ति है, और अनुक्रम अर्थ का मतलब है पीछे पीछे जाना, वो गाय को लेके जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा है, या जो भी है गाय के पीछे पीछे चलना होता है, तो जाति के पीछे थोड़ा ना चला जाता है, व्यक्ति के पीछे तो चला जाता है, इससे भी पता लगता है कि जाति पद का अर्थ नहीं है। इसी तरह से परिक्रह, हाँ प्रतिक्रमा जो वो उसको परिक्रमा कहते हैं, प्रतिक्रमा इस तरह के अधिक संगत है, उसके ओर जाने व्यक्ति के प्रति जाने, प्रतिक्रमा कर सकते हैं, सुदर्शन जी ने प्रदक्षिणीकरणम अर्थ लिखा है, कुछ इस अर्थ में प्रचलित होगा, कुछ भी ले लीजिए, उसकी तरफ जाना आप कर लीजिए या उसके पीछे पीछे जाना कर लीजिए, कोई भी गति हो, दोनों में से जो भी अर्थ हो। आगे कहा परिग्रह, परिग्रह का मतलब यहां पर स्वामित्व है, तो स्वत्वेन अभिसंबंध अल्प विराम, स्वामित्व के रूप में संबंध बनना यह परिग्रह कहलाता है। कौंडिन्य से गौर ब्राह्मण से गौरिति, कौंडिन्य व्यक्ति का नाम है, उसकी गाय, और ब्राह्मण भी कोई व्यक्ति है या विशेष वर्ग वाला है उसकी गाय, ये क्या है परिग्रह, परिग्रह स्वामित्व का ग्रहण। तो गौर ब्राह्मण से, कौंडिन्य से गौर ब्राह्मण से गौरिति, द्रव्याभिधाने द्रव्य भेदात संबंध भेद इति उपपन्नम, द्रव्य को कहने में द्रव्य के भेद से तो ये संबंध बन जाएगा कि ये गाय कौंडिन्य की है, ये ब्राह्मण की है। अभिन्न तो जाति रीति, जाति तो अभिन्न है, यूं थोड़ा ना कह सकते हैं ये ब्राह्मण, एक ही जाति और गाय की, ये ब्राह्मण की है और ये कौंडिन्य की है, ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं जाति में। इसलिए पद का अर्थ व्यक्ति है। संख्या अगला हेतु है, दश गावो विंशतिर गावा इति भिन्नम द्रव्यम संख्या इति न जाते अभेदादिति। दस गाय, बीस गाय इत्यादि जो कथन किया जाता है वो भिन्न भिन्न का ही किया जाता है, जाति का नहीं हो सकता उसका अभेद होने से, जाति एक ही होती है। आगे है वृद्धि, कारणवतो द्रव्यस्य अवयवोपचयः अवर्धत गौरिति। कारण वाले द्रव्य का अवयवों का उपचय होता है, कारण मतलब सावयव जो होते हैं, अवयव जो कारण वाले होते हैं, कारण और कार्य, कार्य मतलब गाय कार्य है, व्यक्ति बना है, उसका जो कारण है यानी उसके अवयव घटक, जो जो भी कारण वाला होता है उसमें वृद्धि देखी जाती है। जाति का तो कोई कारण नहीं है, अवयव तो नहीं है, जिन अवयवों का संयोग जाति कहलाए ऐसा उसका तो अवयव नहीं है, निरवयव है जाति तो, जाति तो निरवयव है, जाति निरवयव है, जाति में कोई अवयव नहीं है कि इन अवयवों को मिला करके जाति बन जाएगी। किसकी ना, वो तो एक ही है ना, एक में जब अनेक होते हैं उनको अवयव बोलते हैं, एक में अनेक हो उसको अवयव बोलते हैं। आकृति के शब्द मत क्यों लाओ, जाति लो ना, अभी तो जाति की बात चल रही है। हाँ, एक जाति में अनेक ही गाय है, अनेक व्यक्ति मिलकर के जाति होते हैं, तो नहीं, एक जो अवयव है गाय उसमें जाति नहीं है, है अपूर्ण है, है अपूर्ण है, तो फिर आपकी बात ही नहीं घटी। भाई आप यूं तो कह सकते हो कि मान लीजिए आपको रोटी मिली, अब रोटी में उसके अवयव है, कण है, तो बोले रोटी कहां पर है, तो उसके अवयवों में है, अवयव तो पूरे अवयव होंगे तभी तो पूरी रोटी कहलाएगी, टुकड़ा अगर हो तो वो तो रोटी का टुकड़ा कहलाएगा, पूरी रोटी थोड़ा ना आएगी। तो यदि जितनी गायें हैं वो सब तो हो अवयव गोत्र जाति के, तो एक गाय में उस जाति का एक भाग ही तो टुकड़ा आएगा, उस तरह से ये होता नहीं है, एक गाय में भी गोत्र जाति पूरी की पूरी है। इसलिए जिस तरह से आप अवयव देख रहे हो वो नहीं संगत है, जाति निरवयव है, इसीलिए नित्य है वो। ये जब पूर्व पक्षी व्यवहार जैसे जैसे बता रहा है कि इसके लिए गाय देता है, द्रव्य में व्यवहार दिखा रहा है, तो माना से तो दूसरा तरीका कि असंभव होने से हो ही नहीं सकता, आकृति में तो ये व्यवहार हो ही नहीं सकता। भाई उसका खंडन आगे कर लेना, पहले इनकी सुन तो लो ये क्या कह रहे हैं। पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है, अभी चर्चा शुरू हुई है, चलने दो। तो वृद्धि कारणवतो द्रव्यस्य अवयवोपचारः अवर्धत गौरिति, ये गाय बढ़ी, उपचय, हाँ, द्रव्यस्य अवयवोपचयः अवर्धत गौरिति, निरवयवा तु जाति रीति, एतेन अवयवो एतेन अपचयो व्याख्यातः। तो जाति तो निरवयव है, उसमें बढ़ने की क्या बात होगी, जो सावयव होते हैं वही बढ़ते हैं, एक सिद्धांत दे दिया, जो सावयव होते हैं वही बढ़ते हैं, जो निरवयव होते हैं वो नहीं बढ़ते। सिद्धांत की बात बोल सकता है ना, कुछ न कुछ तो सिद्धांत के आधार पर ही बोलेगा वो। तो इसी तरह वृद्धि की तरह अपचय समझ लेना चाहिए। वर्ण शुक्ला गौ कपिला गौ रीति, तो ये सफेद गाय है कपिल वर्ण की, लाल रंग की गाय है। द्रव्य से गुण योगो न सामान्यस्य, ये जो गुण का योग है सफेद और लाल काला, ये द्रव्य के साथ ही होता है, जाति के साथ नहीं होता है, जाति का कोई रंग नहीं होता है, जाति में कोई गुण भी नहीं होता है, गुण कहां रहते हैं, द्रव्य में रहते हैं, और जो द्रव्य है वो व्यक्ति है, इसलिए पद का अर्थ व्यक्ति है, जाति नहीं है। आगे समासः, समास का मतलब है उसके साथ में उसका योग, संबंध, समास का मतलब है संबंध। गो हितम गो सुखम इति द्रव्यस्य सुखादि योगो न जाते रीति। गो हितम गो सुखम, गाय के लिए जो सुखकर है, गाय का सुख उसके लिए हितकर जो है, गाय के लिए जो हितकर है, ठीक है। तो ये जो है द्रव्य का जो सुखादि का योग है, सुखादि का जो योग है वो किसके साथ होता है? द्रव्य के साथ होता है, जाति के साथ नहीं। हम कहें कि ये गाय के लिए हितकर है तो किसके लिए? गो जाति के लिए हितकर है या गो व्यक्ति के लिए हितकर है? गो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए हितकर है। जाति के लिए क्या हितकर होगा? गो जाति के लिए क्या हितकर होगा? वो तो गाय के लिए होगा। अब जैसे गेहूं का दलिया है, गेहूं है, चारा है, पशु है, हरी घास गाय के लिए हितकर होती है। गाय के लिए हितकर होती है ना तो नहीं नहीं रुको रुको रुको तो इनके बात नहीं नहीं अगर आप यू कहोगे कि ये गो जाति के लिए हितकर होती है, ठीक है, तो वो जाति के लिए हितकर होती है या व्यक्ति के लिए हितकर होती है? इन सबको खिलाने से जाति में क्या परिवर्तन आएगा? गो तो जाति में क्या फर्क आएगा ये बता दो। खिलाने से, खिलाने पिलाने से गो व्यक्ति में परिवर्तन आएगा या गो जाति में परिवर्तन आएगा? वो तो बस तो संपूर्णता के लिए आ गया शब्द। जब आप कह रहे हो इन्होंने शब्द तो अच्छा पकड़ा है वाक्य, ये गायों के लिए हितकर होती है, गाय के लिए हितकर होती है, ठीक है, ये हरा चारा गाय के लिए हितकर होता है। अब यहां गाय शब्द जो है ये किसका वाचक है? ये कह रहे हैं जाति का वाचक है। क्यों जाति का वाचक है? क्यों जाति का वाचक है? नहीं नहीं रुको रुको, क्योंकि सामान्य है। सामान्य कैसे? मतलब सामान्य के लिए घटाया। सामान्य का मतलब क्या है? सामान्य का मतलब नहीं नहीं जाति और सामान्य नहीं, कुछ और शब्द खोलो। जाति को आपने खोला कि सामान्य है, तो हरा चारा गाय के लिए हितकर होता है। प्रत्येक गाय के लिए, प्रत्येक गाय के लिए, इस गाय के लिए भी, इस गाय के लिए भी, इस गाय व्यक्ति को ले आए ना यहाँ गौ शब्द का प्रयोग करते हुए भी व्यक्तियों के समूह को कहा जा रहा है, न कि जाति को। और गाय के लिए सुखकर है ये, ठीक है। मान लो आप नीचे कुछ बिछा बिछू करके, अच्छा सा सर्दियों में टाट वाट लगा करके और सरकंडे लगा करके उनको सर्दियों में अच्छी स्थिति पर, गायों के लिए सुखकर है ये। तो गोतु जाति के लिए सुखकर है वो, व्यक्ति के लिए ना। तो आप जो व्यक्ति वाक्य बोल रहे हो उसमें भी व्यक्ति ही तात्पर्य है, जाति नहीं है। जाति के लिए क्या हितकर करोगे? गोतु जाति को ठंड लगती है क्या? गोतु जाति को ठंड लगती है क्या? हाँ है ना, गोतु जाति को ठंड लगती है। लगती है सारी गाय, सारी गाय मत बोलो, सारी गाय शब्द बोलते ही आप व्यक्तियों के समूह को ले रहे हो, ध्यान देना। शब्द को ही तो, अरे तो ये शब्द की ही तो चर्चा चल रही है कि ये शब्द किस अर्थ को कह रहा है, यही तो बात चल रही है। शब्द को क्यों नहीं पकड़ेंगे? शब्द के भाव को ही तो पकड़ रहे हैं कि ये शब्द कह किसको रहा है। इस वाक्य को बोलते हुए आपके दिमाग में कौन सा अर्थ उपजता है ये बताओ। आपने खुद ने प्रत्येक व्यक्ति कह दिया है ना, सबको, प्रत्येक को, ये व्यक्ति को ही कहते हैं। मैंने कहा ये, मैंने कहा सुखदेव जी ने गाय की रक्षा करनी चाहिए, ठीक पकड़ा इन्होंने, वहां भी व्यक्ति ही है वास्तव में। वो ये तो खंडन कर ही रहा है ना, तो देखेंगे जाति का प्रयोग होता है नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वहां भी अंततः तात्पर्य व्यक्ति में ही है। कहाँ रहेगी? अगर एक भी गाय नहीं रहेगी है? ठीक है, अब योग करने लगे तो दूध किसका निकलेगा? जाति का थोड़ा निकलेगा। ठीक है। तो इसलिए जब जब हम, यही तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब जब हम गो शब्द का प्रयोग करेंगे तो पद का अर्थ व्यक्ति ही होता है, यही तो पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है। अब पूर्व पक्षी का खंडन करो तो करो, पूर्व पक्षी का खंडन करो। चलो आगे, तो ये हो गया समास। आगे कहा अनुबंध। अनुबंध को विशेष अर्थ में ये कह रहे हैं, स्वरूप प्रजन संतान, अल्पविराम, समान रूप वाले उत्पत्ति का संतान क्रम होना, पुत्र पुत्रियों का होना। तो गौर गाम जनयति, गाय गाय को उत्पन्न करती है, गाम गाम करो, गौर गाम जनयति इति तदुत्पत्ति धर्मत्वात् द्रव्य युक्तम न जातौ। तो ये उत्पत्ति धर्म वाला होने से द्रव्य में ही संगत है, जाति में नहीं है। अल्पविराम कर लो। चलो, द्रव्य युक्तम न जातौ विपर्ययादिति, क्योंकि जाति में तो जाति की तो उत्पत्ति होती नहीं है। तो गाय गाय को उत्पन्न करती है, जब ये वाक्य बोला जाएगा तो यहां भी व्यक्ति ही है। देखो गौर, ये हम सामान्य रूप से हम उसको जाति लेते हैं, लेकिन ये व्यक्ति को ही बोल रहे हैं। जनयति, गाय गाय को उत्पन्न करती है, उत्पन्न करने वाली और उत्पन्न होने वाले वो व्यक्ति ही होती है, जाति तो ना उत्पन्न होती है। वो जो गाय उत्पन्न हुई उससे पहले गाय गोत तो जाति नहीं थी क्या? पहले से थी। तो उत्पन्न क्या हुआ है जब पहले से थी? तो उत्पत्ति तो पहले से न होने वाले की होती है। जो उत्पन्न हुआ है इसका मतलब है पहले नहीं था, तो जो उत्पन्न हुआ है वो जाति कह नहीं सकते, जाति तो पहले से थी। इसलिए पद का अर्थ व्यक्ति होता है। तो समान की उत्पन्न करती है तो व्यक्ति को उत्पन्न करती है, जाति को उत्पन्न करती है? नहीं, व्यक्ति को उत्पन्न करती है। ऐसा लगता है आप आर्य समाज ही हो। ऐसा ही है क्या? अभी ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। सोमदेव जी आर्य समाज के प्रचारक है तो हमेशा उसी रूप में रहते हैं। चलो, तो उत्पत्ति वस्तु की होती है। आगे कहा अलम अलम अलम बहुत हो गया। तो द्रव्यम व्यक्ति, द्रव्यम व्यक्ति रीति न अर्थांतरम, द्रव्यम व्यक्ति इति न अर्थांतरम। ये जो अभी तक द्रव्य शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो ये कहना चाह रहे हैं द्रव्य अर्थात व्यक्ति, द्रव्य अर्थात व्यक्ति। तो द्रव्यम व्यक्ति रीति न अर्थांतरम, ये अर्थांतर नहीं है यानी अनर्थांतर है, पर्यायवाची है द्रव्य और व्यक्ति। तो हम जो द्रव्य कह के कह रहे थे उसका मतलब व्यक्ति ही है, द्रव्य और व्यक्ति एक ही बात हो गई। ठीक है, तो ये तो सिद्ध कर दिया पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति कह रहा है, आगे कह रहे हैं अस्य प्रतिषेध, इसका खंडन किया जा रहा है। क्या? न तद अनवस्थानात्, बोले न आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? तद उसके, उसके मतलब व्यक्ति के, व्यक्ति के द्रव्य के अनवस्थानात्, अवस्थित न होने से। द्रव्य व्यवस्थित अवस्थित नहीं रहता है। तो भाष्यकार कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं कि न व्यक्ति ही पदार्थ, व्यक्ति पदार्थ नहीं है। यहां वैसे अंतर्भावित लेना केवल, केवल व्यक्ति पदार्थ नहीं है, केवल अर्थ छुपा हुआ है इसमें, लिखा नहीं है, लेकिन केवल व्यक्ति पदार्थ नहीं है। पूर्व पक्षी ने क्या सिद्ध किया था? व्यक्ति, केवल व्यक्ति कहा था उसने, व्यक्ति पदार्थ है। तो बोले केवल व्यक्ति पदार्थ नहीं है, कस्मात अनवस्थानात, अनवस्थित होने से। तो उसके लिए आगे कह रहे हैं, या शब्द प्रभृतिर प्रभृतिभिर यो विशिष्यते, इन शब्द आदि से, जो या शब्द आदि जो पहले कहे थे इन्होंने, पूर्व पक्षी ने जो प्रमाण दिए थे उनको उद्धृत कर रहे हैं। या शब्द आदि से यो विशिष्यते, जिसका जिसको विशेषित किया जाता है, स गो शब्दार्थो या गौ स्तिष्ठति या गौ निषण्णा इति, ये जो आपने कहा था न, ये ठीक नहीं है। ये न द्रव्य मात्रम अविशिष्टम जात्या विना अभिधीयते। बोले द्रव्य मात्र, आपने कहा था कि द्रव्य जाति है, नहीं द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, तो बोले द्रव्य मात्र अकेला द्रव्य अविशिष्टम, अविशिष्टम का मतलब है अयुक्त, जो विशिष्ट नहीं है, अयुक्त किससे, जात्या जाति से, जाति से जो अविशिष्ट है बिना जाति के, तो जात्या बिना, जो जाति के बिना है वो अविशिष्ट रहा था, जात्या बिना न अभिधीयते कभी नहीं कहा जाता है। ये कह रहा है कि जब जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं और जिन उदाहरणों में आपने कहा कि ये व्यक्ति को बताता है, वहां सब जगह बिना जाति के कभी व्यक्ति का ग्रहण नहीं होता है, कभी भी जितने प्रयोग आपने बताए सब में जाति तो रहती ही है। किम तरही, तो फिर क्या किसका ग्रहण होता है, बोले जाति विशिष्टम, जाति से युक्त व्यक्ति का ही ग्रहण होता है हमेशा, तस्मात् व्यक्ति पदार्थ, इसलिए व्यक्ति पदार्थ पद का अर्थ नहीं है। एवं समूह आदिशु द्रष्टव्यम, बाकी जो आपने कारण बताए थे समूह आदि, वहां भी सब यही ले लेना, समझ लेना चाहिए, इसलिए मात्र व्यक्ति का ग्रहण शब्द से नहीं होता है। पूर्व पक्षी बात रख रहा है, दूसरा पूर्व पक्षी ले लो या वही अपनी बात को बदल करके, यदि न व्यक्ति पदार्थ, न जोड़ लीजिए, यदि न व्यक्ति पदार्थ कथम तरी व्यक्त उपचार आए थी, अगर व्यक्ति पदार्थ नहीं है तो व्यक्ति में इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है शब्द का। बोले मैंने जितने सारे आपको बताए उसमें व्यक्ति में प्रयोग दिखाया गया था सारा, यदि व्यक्ति पदार्थ नहीं है तो व्यक्ति में प्रयोग क्यों कर रहे हो आप इस शब्द का। तो उत्तर दिया, निमित्तात अतत भावे भी तदुपचार, किसी कारण विशेष से, भिन्न भिन्न कारण है वो आगे बताएंगे, 10 कारण बताएंगे, निमित्त से अतत भावे भी तदुपचार, वे उससे युक्त न होते हुए भी उसमें वो कथन किया जा रहा है। शब्द का अर्थ व्यक्ति न होते हुए भी व्यक्ति में शब्द का प्रयोग किया जाता है, दृश्यते खलु, ऐसा देखा जाता है, न हो जो चीज नहीं है फिर भी उसमें शब्द का प्रयोग देखा जाता है, क्यों क्यों होता है उसके लिए कारण बताए। 61वां सूत्र है सिद्धांति का, सहचरण, ये एक एक चीज है, 10 चीजें आएंगी, सहचरण स्थान तादर्थ्य वृत्त मान धारण सामिप्य योग साधना साधन और आधिपत्येभ्यो और आधिपत्य, इनसे, इन कारणों से, ये 10 हैं। किन किन में उपचार होता है, तो यथा संख्या द्रव्य बताए हैं, ब्राह्मण मंच कट राज सक्तु चंदन गंगा शाटक अन्न पुरुषेशु, इन में अतत भावे भी, वो न होते हुए भी तदुपचार है, उसका कथन होता है। सारा बाकी सूत्र खुलेगा उदाहरणों से। सूत्र में जो अतत भावे लिखा है उसको खोल रहे हैं, अतत भावे भी तदुपचार है इति, बोले अतत शब्दस्य तेन शब्देन अभिधानम, जो वस्तु उस शब्द वाली नहीं है उसको भी उस शब्द से कहा जा रहा है, जो वस्तु शब्द का अर्थ नहीं है उसको भी उस शब्द से कहा जाता है। अतत शब्दस्य तेन शब्देन अभिधानम, तो उसका पहला दिया सहचरणात्, साथ में चलने से, साथ में होने से, जैसे यष्टिकाम भोजया, लाठियों को भोजन कराओ, अभी तो हम नहीं बोलते ऐसा वाक्य, रिक्शा इधर आओ, रिक्शा इधर आओ, और मुद्गर को तेल पिलाओ, तो वो तो ठीक है, वो तो तद अभिधानी है, वो तो उसी में ही। मान लो बहुत सारी बसें आ रही हो, गाड़ियां, बोले बसों को पानी पिलाओ, बसों को खाना खिलाओ, ठीक है, ऐसा अगर कथन करें तो बस को तो क्या खाना खिलाएंगे क्या पानी पिलाएंगे, उनमें जो बैठे हुए हैं उनको खिलाया जाता है। अथवा वो थोड़ा दूसरे अर्थ में हो गया, वैसे आगे आएगा वो अगला वाला है। नहीं, पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो वो तो लाठी ही चलती है। पहले संस्कृत में प्रयोग होता होगा है? नहीं, उदाहरण दो अभी प्रचलित उदाहरण दो कोई। हाँ, रिक्शा को तो है। हाँ, ऑटो इधर आना, रिक्शा इधर आना, ये जो प्रयोग किया गया ये भी तो उसमें जो बैठा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। नहीं, अपने शरीर के किसी चिन्ह से देखते हुए अपने शरीर को देते, जैसे मान लो पगड़ी या चश्मा है किसी के, बाजार में आग लगी है, चश्मे को हम कह सकते हैं ना, या तो पगड़ी को कह सकते हैं या टोपी को कह सकते हैं। बोले टोपी को खाना खिलाओ है, टोपी को खाना खिलाओ, टोपी को मतलब टोपी वाले को खाना खिलाओ है, तो छह होती है ना उंगलियां उसको, वो नहीं ऐसा। मतलब आप चिन्ह लो, यहाँ पर साथ में कोई भाला हो, लाठी हो, जूते हो, श्वेतांबर को भोजन खिलाओ, वो है ऑटो वाला, ऑटो को खाना खिलाओ, ऑटो इधर कहीं, ऑटो इधर आओ, ऑटो इधर आना, वाला मत बोलो, वाला बोलते ही तो फिर अर्थ नहीं आएगा जो ये कहना चाहते हैं। ऐसा अपने व्यवहार में कोई प्रचलित प्रयोग हो तो सहचार से भी होता है, यष्टिकाम भोजयति, तो यष्टिका सहचरी तो ब्राह्मणों अभिधीयते, लाठी के साथ में जो ब्राह्मण है वो कहा जाता है। स्थानात मंचः क्रोशन्ति इति मंचस्था पुरुषा अभिधीयन्ते, तो मच में स्थित जो लोग हैं उनको कहा जाता है कि मंच मचान चिल्ला रहे हैं, मत चिल्ला रहे हैं, मतलब मंच में स्थित पुरुष चिल्ला रहे हैं, स्थान से है, तो ये भी अतस्मिन तत् है, गौण प्रयोग है। अतद्भावे भी तदुपचार है, उपचार से कथन है। गिरिर्दह्यते, पर्वत जल रहा है, अब पर्वत जल रहा है तो पत्थर को पर्वत बोलते हैं, पर्वत थोड़ा जलता है, पर्वत पत्थर पर यानी पर्वत पर स्थित पेड़ पौधे जलते हैं ऐसे। तादर्थ्यात उसके लिए जो हो, तो कटार्थेषु वीरणेषु व्यूह्यमानेषु कटम करोति इति भवति, कट मतलब चटाई और वीरण एक प्रकार की घास होती है, उसको बुन बुन करके या उसको मिला करके घास वो चटाई बनाते हैं। तो बुनी तो कौन जा रही है, वीरण घास विशेष बुनी जा रही है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, कटम करोति, कटम करोति, कट को यहां पर कर्म शब्द से कहा, तो जो भी क्रिया चल रही है उसका कर्म कौन है, चटाई है, तो चटाई को थोड़ा ना बुन रहा होता है, वो घास के तिनकों को बुन रहा होता है, पट्टियों को उनको तो ये भी कथन हो गया। तादर्थ से वृत्तात उसके व्यवहार से आचरण से, यमो राजा अल्पविराम कुबेरो राजा इति तद्वत वर्तते इति, ये राजा कैसा है, यम है, ये तो साक्षात यम है। यम क्यों बोल रहे हैं, दंड देता है, बहुत ज्यादा क्रूर है, मार देता है, उस राजा को कहते हैं तो यम है। कुबेरो राजा इति, ये राजा कुबेर है, जैसे कुबेर बहुत धन वाला होता है ऐसे बहुत धनी है, तो क्या कुबेरो राजा, तो उसके समान व्यवहार होने से भी प्रयोग होता है। बोले ये तो कुबेर है, ये तो यम है, उसका नाम होते हुए भी न होते हुए भी प्रयोग होता है। मानात मान यानी मापन से भी, आढ़के नमिता सक्तवा आढ़क सक्तवा इति, एक आढ़क मतलब पांच शेर, तो एक आढ़क से तुले हुए जो सक्तु हो तो उसको कहेंगे आढ़क सक्तवा, जबकि आढ़क तो भार का नाम है, बस उसका इसका इससे क्यों प्रयोग करते हैं, तो मान से भी। धारणात तुलायाम धृतम चंदनम तुला चंदनम इति, तुला में जो रखा हुआ चंदन है उसको कहेंगे तुला चंदनम। सामीप्यात गंगायाम गावश्चरंती इति देशो अभिधीयते सन्निकृष्टः, गाय गंगा में चल रही है, गंगायाम गावा चरंती, गंगा में गाय चल रही है, गंगा मतलब बहने वाली गंगा, अभी पानी बह रहा है उसमें, तो बोले गंगायाम घोषा भी वैसा ही उदाहरण है, तो गंगा के गंगा में झोपड़ी है, तो गंगा के निकट और झोपड़ी है ये कहा जाता है। समीपस्थ गायें कहां चरेंगी, पास में ही तो चरेंगी, गंगा के अंदर थोड़ा ना चरेंगी। एक बार मेरे को ध्यान है, वहां मैं चित्रकूट में था, तो वहां ये उपदेशक आए थे, आशाराम जी आए थे शायद, ये नहीं आए थे, ये और कोई मुरारी बापू कौन आए थे, तो वहां वो नदी है, उसको भी गंगा बोलते हैं, वहां पर मंदाकिनी बोलते हैं, वहां की नदी है चित्रकूट में, वहीं जंगलों से निकलती है। तो उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई गई, कैसे, नदी के बीच में, नदी में इधर से उधर तक पुल जैसा बनाया और उसके ऊपर झोपड़ी लगाई बनाई और उसमें उनके रहने की व्यवस्था की गई। फिर अखबारों में भी बहुत हो गया था, उसमें शौच स्नान भी अंदर ही करते थे, तो कहां जाता था, नीचे नदी में गिरता था। तो उस समय तो बड़े शौक से किसी ने बनाया होगा उनके लिए कि भाई इनके लिए बहुत अच्छा होगा, गंगा में अधिक पुण्य मिलेगा इनको और उनको भी लगेगा, तो वो बनवाया। लेकिन फिर विवाद हो गया, फिर वो रहे नहीं थे शायद, हटा दिया था, उसके अंदर बीच में बना दी। कई लोगों की, बड़े लोगों की गरीबी भी जो है ना, गरीबी के शौक जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। गरीबों, धनवानों की गरीबी के शौक, कुछ व्यक्तियों के गरीबी के शौक जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अभी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बने केजरीवाल, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ सुरक्षा में गाड़ियों में नहीं जाऊंगा और सुरक्षा नहीं करूंगा, साथ में गार्ड होते हैं ना, नहीं रखूंगा, सरकारी गाड़ियों में नहीं जाऊंगा, उसमें ये नियम वियम नहीं। तो वो जहां जाते थे वहां पर 100-100 पुलिस वाले उनको सुरक्षा के लिए रखने पड़ते थे, वैसे तो 10 से काम चल जाता। तो उनका जो आम आदमीपन है या गरीबीपन है वो 10 गुना महंगा पड़ा। वो कार में न जाकर के मेट्रो में गए पहली बार, तो मेट्रो में गए तो मेट्रो स्टेशनों पर सारी उनकी सुरक्षा, गाड़ी की सुरक्षा, औरों को नहीं करना, ये जो चीजें होती है ना, ये और महंगी होती है। तो कई जने झोपड़ी में रहने के शौकीन होते हैं ना, अलग विशिष्ट झोपड़ियां बनती हैं, वो झोपड़ियां कमरों से भी महंगी होती हैं। कौन सा हाउस? ट्री हाउस, ट्री हाउस। एक लाख रुपया लग गया। हाँ, तो कईयों के जो शौक होते हैं ना, वो होते तो गरीबी के हैं, सादगी के, सादगी दिखाने के लिए, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो गंगायाम गावश्चरन्ति देशो अभिधीयते सन्निकृष्टः योगात् कृष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण इति अभिधीयते। तो काले रंग से युक्त जो शाटक है, यानी साड़ी या वस्त्र है जो भी, वो कृष्ण कहलाता है। क्यों कहला दिया? योग हो गया उसके साथ रंग का। आगे है साधनात्, साधन यानी निमित्त, साधन होने से, जैसे अन्नम प्राणा इति, अन्न को प्राण कहा गया, अन्न प्राण का कारण है, साधन है, अन्न के सेवन से प्राण धारण होता है, जीवन चलता है। तो साधन से भी अन्न को प्राण कह दिया गया, वो साधन है उसका। फिर भी आधिपत्यात्, अधिपति होने से, उसका स्वामी होने से, अयम पुरुषः कुलम, ये पुरुष कुल है। कुल अलग चीज होती है, पुरुष अलग होता है, पुरुष तो एक होता है, कुल में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को कहें अयम पुरुषः कुलम, वो उसका आधिपत्य है, वो मुख्य है, मुखिया है वहां का, तो उसी को ही कुल कह दिया जाता है। अयम गोत्र मेरी, यही गोत्र है, यही मुखिया है, इसी को गोत्र प्रवर्तक है। तो इस प्रकार तत्र अयम, ये तो इन्होंने 10 प्रकार बताए कैसे उपचार से प्रयोग होता है। वो शब्द जिस अर्थ को नहीं कहता है उसका भी प्रयोग देखा जाता है, लेकिन ये जो शब्द हो रहे हैं अपने, जिसमें व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता है, उस संदर्भ में, या शब्दों के संदर्भ में, कि व्यक्ति में शब्द का प्रयोग कैसे होता है, जब व्यक्ति शब्द का अर्थ है ही नहीं तो उसमें प्रयोग कैसे होता है, तो इन 10 में से कौन सा घटेगा उसके लिए बता रहे। तत्र अयम सहचरणात योगात्वा जाति शब्दो व्यक्तो प्रयुज्यते इति। तो ये सहचरणात योगात्वा, सहचरण से या योग से, ये जो 10 लिखे हैं उसमें देखिए, एक ऊपर है सहचरणात और नीचे है योगात, इन दो कारणों से, किसी शब्द से व्यक्ति का ग्रहण क्यों होता है, कैसे हो जाता है, या तो सहचरण से या योग से, इन दोनों में से कोई सा एक कारण ले सकते हैं। जाति शब्दो व्यक्तौ प्रयुज्यते इति, जातिवाची जो शब्द है वो व्यक्ति में भी प्रयोग किया जाता है। तो गौ जातिवाची शब्द है लेकिन प्रयोग व्यक्ति में किया जाता है। तो अब वो पूछता है यदि गौ इत्यस्य पदस्य न व्यक्तिरर्थ अस्तु तरहि, चलो ठीक है गौ शब्द का अर्थ, पद का अर्थ व्यक्ति नहीं है, तो चलो मैं और दूसरा उत्तर देता हूं। व्यक्ति को तो खंडित हो गया, व्यक्ति तो खंडित हो गया, और गौण प्रयोग होता है वो, जितने शब्द हैं वो व्यक्ति में गौण रूप से प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, हैं? जाति में प्रयोग किया, आगे वास्तविक उत्तर तो आगे आएगा, अभी तो जाति में बोल रहे हैं। तो पूर्व पक्षी का ही सूत्र है 62वां, आकृति तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धे है। तो आकृति ही, आकृति पद का अर्थ है, क्यों, तदपेक्षत्वात् उसकी अपेक्षा होने पर, उसकी अपेक्षा से, आकृति की अपेक्षा पूर्वक ही सत्व व्यवस्थान सिद्धे, सत्व यानी वस्तु, प्राणियों की व्यवस्था की सिद्धि होती है, उनका ज्ञान होता है। तो आकृति ही पदार्थ, आकृति ही पदार्थ है, कस्मात् तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धे, उसकी अपेक्षा से ही सत्व की सिद्धि होती है, व्यवस्था बनती है। सत्व अवयवानाम तद अवयवानाम च नियतो व्यूह आकृति ही। आकृति किसे कहते हैं, वो खोल रहे हैं, सत्व अवयवानाम, सत्व के अवयवों का, सत्व के जो अवयव घटक होते हैं वो, उनका, और तद अवयवानाम च उन अवयवों के भी जो अवयव हैं उनका। नियतो व्यूह, निश्चित प्रकार का जो व्यूहन है, व्यवस्था है, स्थापना है, उसको आकृति कहते हैं। कोई भी प्राणी कहो या वस्तु कह लो, कोई भी जिसकी भी सत्ता है, द्रव्य यानी है, पंचतत्व में, पंचतंत्र में, हाँ सत्व शब्द प्राणी के लिए आता है। तो प्राणी यानी हम जैसे हो गए, हाथ पैर आदि हमारे अवयव हो गए, और उन अवयवों के भी अवयव हो गए और छोटे छोटे भाग। तस्याम गृह्यमाणायाम, तस्याम मतलब उस आकृति के गृहित होने पर सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति, उस वस्तु की व्यवस्था सिद्ध होती है। अयम गौ अयम अश्व इति, ये गाय है ये अश्व है, न अगृह्यमाणायाम, अगृहित होते हुए नहीं होगी। बोले यदि द्रव्य ही जाति, द्रव्य ही पद का अर्थ हो, व्यक्ति ही पद का अर्थ हो, तो जैसे कोई भी प्राणी है या पेड़ है, उसके टुकड़े टुकड़े टुकड़े करके चूर्ण बना करके रख दिए, तो उसको कहेंगे कि वृक्ष है, उसको कहेंगे काट काट के रख दिया, बोले गाय है, काट काट के रख दिया, ये मनुष्य है, ये सत्यजीत है, बोल सकते हैं? एक ढेला सा बना दिया काट काट करके मांस पिंड और हड्डियों का, तो उसको कहेंगे कि ये सत्यजीत है? नहीं कहेंगे ना। उसको कब कहेंगे सत्यजीत? जब नाक नाक की जगह होगा, कान कान की जगह होगा, पूरा व्यवस्थित होगा, तब कहेंगे। हैं? चलो जड़ वस्तुओं का ले लो, इसमें तो जीवन भी आपको है, तो ये कह रहे हैं सत्व सत्वावयवानाम तदवयवानाम च नियतो व्यूह आकृति, नियत व्यूह जो होता है वही आकृति कहलाता है। अगर व्यूहन नहीं है तो आकृति नहीं कहलाएगी। जैसे कि घड़ा है और घड़े के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए, तो अब उसको घड़ा नहीं कहेंगे। अवयव तो है उसके, व्यक्ति तो है वहां पर, लेकिन उसको घड़ा नहीं कहेंगे। जब तक आकृति नहीं बने, व्यूहन विशेष नहीं हो, तब तक उसको हम उस शब्द से नहीं कहते। तो तस्याम गृह्यमाणायाम सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति अयम गौ अयम अश्व इति, न अगृह्यमाणायाम। आगे यस्य ग्रहणात् सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति तम शब्दो अभिधातु मर्रति सो अस्य अर्थ इति, जिसके ग्रहण से सत्व की व्यवस्था सिद्ध होती है, उसको, उस आकृति को शब्द कहता है, ये हम कह सकते हैं, सो अस्य अर्थ, यही इसका अर्थ है। तो शब्द का अर्थ क्या है? आकृति, जाति से अलग है या आकृति? ये आकृति कैसी हो गई? ये जो आकार व प्रकार जो बोलते हैं ना, वही है व्यूहन विशेष, व्यूहन विशेष, उसी को आकृति बोलते हैं। हाँ, आत्मा के विषय में सोमदेव जी जो अभी गोष्ठी होगी ना, उसमें आत्मा साकार है या निराकार है, इसलिए पूछ रहे थे। और इनके पास तो जिज्ञासा समाधान का भी प्रश्न आया हुआ है परोपकारी के लिए कि आत्मा साकार है या निराकार है। तो अपने यहाँ के कौन कहा? अच्छा, फिर अभी क्या करते हैं? अंशुदेव जी के साथ है। हाँ, उनका दूरभाष है। हाँ, इसी विषय के। हाँ, बोले जी हम खोज रहे थे कि आत्मा साकार है। हाँ, हम भी भाग लेना चाहते हैं। हाँ, जो सदस्य होते हैं उनको भाग लेना। हाँ, उनको को आपको लिख के भेजना है तो भेज दो, आपको अपना मंतव्य लिख के भेजना है, भेज दो, उसको पक्ष के रूप में रख देंगे। किसको? वो ही कह रहे थे। हाँ, ठीक है, वो निर्मात्री से प्रभावित होंगे ना, उन्हीं के ही हैं। तो ये तो निर्मात्री वालों ने ही तो प्रश्न उठा रखा है, तो इसलिए चर्चा चलेगी। खैर, उस पक्ष में उनसे कहना कि आपको जो भी कहना है तर्क युक्तियां जो है आप दे दो। हाँ, और उसके लिए भी विचार कर सकते हैं कि अगर कुछ किसी को विशेष को हमें आमंत्रित करना हो, यूं एक पक्ष रखने के लिए केवल, तो उस पर विचार करेंगे। वैसे तो अपने सदस्यों के लिए ही है ये, केवल उनका पक्ष आ जाए, कोई प्रस्तुत कर दे तो ठीक है, कर सकते हैं। अन्य लोग जो सदस्य लोग हैं उन्हीं में से कोई प्रस्तुत कर दे है? मेरा निराकार, निराकार पक्ष है। हाँ, वो तो निसंदेह निराकार पक्ष है, उसमें रखूंगा मैं एक विषय। यदि और बोलने वाले हो गए तो वही हो जाएंगे, नहीं तो मैंने भी अपना नाम दे दिया है उसमें। तो मैंने मेरा नाम भी तो लिख लिया ना वहां पर वक्ताओं में, हर सत्र के तीन चार पांच वक्ता जो निश्चित कर रहे हैं ना, उसमें किस विषय को कौन बोलेगा ऐसे। तो इसमें तो देखिए, इसको आकृति वाले को उससे जोड़ सकते हैं। वैसे ये वहां सहायक नहीं बनेगा, ये सहायक नहीं बनेगा उससे, बना सकते हैं बनाने को। तो आकृति जिसमें अवयवों का व्यूहन ही नहीं है, उसको साकार कैसे कहें? आकृति ये ले लेंगे, आकृति आकार एक ही बात है, आकार का मतलब क्या, ये परिभाषा ही ले लेंगे अपन। हाँ, ये प्रस्तुत हो सकती है शास्त्र के प्रमाण के रूप में, महर्षि का भी प्रमाण अलग होगा कि भाई आकृति का मतलब क्या है। सत्वावयवानाम तद अवयवानाम च नियतो व्यूह आकृति, नियत व्यूह होना चाहिए उसे आकृति कहते हैं। भले पूर्व पक्षी हो, भले पूर्व पक्षी हो, नहीं नहीं नहीं नहीं, आकृति की परिभाषा तो ठीक कर रहा है ना, परिभाषा परिभाषा, आप इसको परिभाषा को खंडित करोगे तो अलग बात है। परिभाषा तो ये तो मान्य है, और सिद्धांति ने इसका खंडन नहीं किया है आकृति की परिभाषा का, आकृति की परिभाषा का खंडन नहीं किया है, खंडन नहीं किया है, आकृति की परिभाषा तो मान्य है। यूं कह के नहीं हटा सकते कि यह पूर्व पक्षी का कथन है। क्या ये आंशिक कैसे? पूरी परिभाषा ना। चलो इसको नहीं, हम वैसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं इसको कि आकृति उनमें होती है, उनमें कही जाएगी जो अवयवों का जो व्यूहन है वही आकृति होती है। इसकी आकृति है इस पटल की, तो क्यों है इसकी आकृति? क्योंकि इसमें अवयवों का विशेष व्यूहन है। आत्मा में तो आत्मा तो निरवयव है, सावयव तो वो भी नहीं मानेंगे आत्मा को, साकार मानते हुए भी सावयव नहीं मानेंगे, वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे सावयव। तो निरवयव होने से तो हमारी प्रतिज्ञा फिर अगर ये बनेगी उस पक्ष में प्रकृति पे जाएगा प्रश्न सतुरस्तम पे, कि सतुरस्तम भी निरवयव है तो वो भी निराकार कहे जाने मानने पड़ेंगे अगर इस हेतु को हम प्रस्तुत करते हैं। तो वो व्यभिचार दिखा सकता है कोई व्यक्ति समझ ले, तो वहां या तो हमें ये मानना पड़ेगा हाँ ठीक है सत्वरस्तम को भी हम निराकार मान लेंगे, आत्मा तो निराकार सिद्ध हो ही गया, खंडन करो आप। लेकिन अगर वो उसका दिखाते हैं कि नहीं सत्वरस्तम साकार है, वो सिद्ध करके बता दें सत्वरस्तम साकार है, तो हमारा हेतु ये खंडित हो जाएगा कि अवयवों का व्यूहन विशेष आकृति कहलाता है, ये पक्ष खंडित हो जाएगा अगर वो उसको बता देंगे तो, क्योंकि व्यभिचार दिखा दिया उन्होंने कि सत्वरस्तम में व्यूहन विशेष नहीं है और लेकिन है साकार वो। इसका मतलब है कि जहां जहां व्यूहन विशेष होता है वहीं वहीं आकृति होती है, ये व्याप्ति नहीं बन पाई, खंडित हो जाएगा वो। लेकिन चलाने को चला सकते हैं, ये बिंदु ध्यान रखना, इसमें कर सकते हैं। परिमाण मानेंगे, गोलाकार है। देखो दिक्कत यहां पर यह है, वो जो चीज कहना चाहते हैं वो कह तो ठीक रहे हैं, वो कहते हैं आत्मा जब अणु है तो उसका आकार तो होना चाहिए, कुछ गोलाकार होना चाहिए। तो वो आकार का मतलब कहना तो ये चाह रहे हैं कि उसका कोई परिमाण होगा, कहना वो चाह रहे हैं और वो बात ठीक है, लेकिन वो आकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और आकार शब्द का प्रयोग करने से गड़बड़ है, क्योंकि आकार वो वस्तुएं होती हैं जो रूपवान होती हैं। आकार का मतलब यदि परिमाण ले रहे हैं वो वही अर्थ लेते हैं, लेकिन गड़बड़ है वो शब्द का अर्थ ठीक ना लेने से ये सारी समस्या है। शब्द का अर्थ ठीक आते ही समस्या रहेगी नहीं दोनों की। परिमाण अर्थ अगर वो ले रहे हैं आकार का, तो उत्तर यही आएगा कि आत्मा परिमाण वाला है, अणु परिमाण वाला है, और इसलिए वो आकार है साकार है। तो इस अर्थ में अगर वो साकार बोल रहे हैं तो ठीक कथन है उनका, तो खंडन नहीं होगा। लेकिन साकार निराकार का जो प्रयोग किया जाता है, भाई परमात्मा साकार है निराकार है, भाई आप साकार के उपासक हो निराकार के उपासक हो, तो परमात्मा की जो मूर्ति बनती है उसको साकार कहा जाता है। तो इस अर्थ में अगर कोई लेने लगे भाई ये साकार है मूर्ति है पत्थर की ये साकार है, तो आत्मा की भी फिर आत्मा भी दिखना चाहिए, फिर तो रूप वाला होगा। उस अर्थ में अगर कोई ले रहा है ये समस्या खड़ी कर रहा है, इसलिए इसको साकार उस रूप में नहीं कह सकते। ठीक है, परिमाण तो है, परिमाण तो है, उतना अंश उनका ठीक है, उसका कोई खंडन भी नहीं कर रहा है। दिक्कत है वो आकार का मतलब फिर व्यक्ति ये रूप रस आदि ले लेता है तो आत्मा का भी रूप रस गंध होगा। उनको साकार शब्द की जो की व्याख्या करनी पड़ेगी, हम साकार का मतलब क्या कह रहे हैं, उस वहां गड़बड़ है समझने में, शब्दों की गड़बड़ है, वैसे कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं है उसमें, गोष्ठी में देखेंगे। घेरा व्याप्ति व्यापकता फैलाव विस्तार बोलेंगे, अणु परिमाण विभू परिमाण मध्यम परिमाण, उसका फैलाव फैलाव जो है, आत्मा का फैलाव तो है ही, भले ही कितना थोड़ा सा है लेकिन फैलाव है उसका, वो उसका परिमाण कहलाता है। परिमाण परिमाण गुण है, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग जो गुण वैशेषिक में गुण गिना है ना, मैं उस दार्शनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं परिमाण। परिमाप भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन वहां जो शास्त्रीय शब्द पढ़ा हुआ है गुण गुणों में, वो परिमाण गुण शब्द है। आप परिमाप जो कहना चाहते हो वही है परिमाण का अर्थ, वो अलग हेतु है। वो अगर वो कहते हैं निराकार में निराकार नहीं रहता, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा हमें कि भाई निराकार में भी निराकार ऐसे रहता है देखो, और प्रमाण पूछेंगे उनसे, या तो हमारे को उदाहरण मिलता है तो हम उदाहरण देंगे, मान लो हमारे को उदाहरण नहीं मिल रहा है तो हमें कुछ कहना होगा तो क्या कहेंगे? अच्छा, निराकार में निराकार नहीं रह सकता, ये किस प्रमाण से आपको पता लगा है? वो अपना प्रमाण बताएंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान से, शब्द प्रमाण से, कुछ प्रमाण बताएंगे। उस पर फिर विवेचना चलेगी कि ये आपका प्रमाण सिद्ध करता है नहीं करता है इस बात को। ऐसा है? हाँ, क्रिया। हाँ, निराकार है। हाँ, वो कह सकता है कोई कि भाई हम तो द्रव्य की बात कर रहे थे, ये तो गुण भी हैं सारे, लेकिन अगर उनको वो उत्तर नहीं सूझता है तो अटक जाएंगे वो वहीं पर। हाँ जी, कर्म तो परमात्मा में है, वो को तो कुछ उत्तर नहीं दे जाएंगे, बस चुप हो जाएगा वो व्यक्ति। ये तो शास्त्र पे चर्चा पे निर्भर करता है कौन कहाँ कहाँ उत्तर देता है, वो तो लंबी चलेगी, कुछ भी उत्तर आएगा तो वही उत्तर देना पड़ेगा हमें। ये हम उनसे पूछेंगे, आप वायु को साकार कहते हो या निराकार कहते हो? निराकार कहेंगे। देखो, आकार शब्द की परिभाषा पहले करनी पड़ेगी। आकार की परिभाषा करते ही सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, झंझट यही रहेगा कि आकार, साकार, निराकार का मतलब क्या है। आप साकार की परिभाषा करो पहले। खूंटे पे बंधवा देते हैं ना व्यक्ति को, खूंटे पे बंध गया फिर इधर उधर भाग नहीं सकता। भाई आप बताओ, आकार किसे कहते हैं, साकार किसे कहते हैं और निराकार किसे कहते हैं? तो आकार सहित साकार, आकार रहित निराकार, लेकिन आकार किसे कहते हैं वो पहले निश्चित करेंगे। बस वो सब जगह घट जाएगा, वो जहां घटेगा वो साकार है, जो जहां नहीं घटेगा वो निराकार है। आकार शब्द पे ही केंद्रित है, इसलिए कि साकार अथवा शब्द प्रमाणों की आत्मा को, आत्मा साकार है ऐसा महर्षि ने कहीं लिखा हो, और वो पूछ रहे हैं कि आत्मा निराकार है ऐसा महर्षि ने कहीं लिखा हो तो वो बता दो। या तो सीधा शब्द प्रमाण मिलेगा कि देखो यहां निराकार लिखा है या साकार लिखा है, अथवा ये भी नहीं मिले तो हमें देखना होगा भी आकार की परिभाषा क्या होती है। तो ये आकृति आकार की एक परिभाषा, इससे हम कुछ दूर चल सकते हैं तो चला लेंगे, और नहीं चल सकते तो अटकेंगे, फिर दूसरी परिभाषा, निर्दुष्ट परिभाषा देखनी पड़ेगी इसके लिए। देखिए आगे, आधिपत्यात, ये भी हो गया, पूरा हो गया। आकृति पे आ गए, आकृति ही तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्ध, ये भी तो हो गया अगले पृष्ठ पे। यस्य ग्रहणात् सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति, जिसके ग्रहण से, यस्य ग्रहणात् सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति, ये भी हो गया था। जिसके मतलब आकृति पद पदार्थ के सिद्ध होने पर सत्व की व्यवस्था सिद्ध होती है। तम शब्दो अभिधातु मर्रति, शब्द उसको कह सकता है, सो अस्य अर्थ इति, और वही इसका अर्थ है। तो आकृति शब्द का अर्थ है, ये दूसरा पक्ष आया पूर्व पक्षी का। आकृति पदार्थस्य, आकृति पदार्थ के ग्रहण होने से है, जिसके ग्रहण होने से सत्व की व्यवस्था सिद्ध होती है, हो गया ये अर्थ है वाक्य का। जिसके ग्रहण होने से सत्व की व्यवस्था सिद्ध होती है, किसके ग्रहण होने से सत्व की व्यवस्था सिद्ध होती है? आकृति के ग्रहण होने से, और आकृति का ग्रहण नहीं हो रहा है तो शब्द की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है, सत्व की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है। इसलिए जिसके होने से हो और जिसके न होने से न हो, इसलिए पद का अर्थ, पदार्थ है आकृति। ये पूर्व पक्ष हो गया। आकृति तो हम अभिधेय अर्थ ले रहे हैं, यस्य कस्य अपि सामान्य न नपुंसकम्, अथवा स्त्री पुंग का जो भी है उसका पुम ही कहा जाएगा, जो भी हो अभिधेय, जो भी हो, और नहीं तो नपुंसक लिंग मानो इसको। आगे सिद्धांती कह रहा है, नहीं तद उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं होता है। यस्य जात्या योगः तदत्र, तदत्र कर लेना, द बीच में जोड़ना, तदत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते गौरिति, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्योंकि यस्य, यस्य का मतलब है जिस द्रव्य का, व्यक्ति का, जाति से योग होता है वही जाति विशिष्ट कहा जाता है गौरीति। न च अवयव व्यूहस्य जात्या योगः, अवयवों का व्यूहन होने मात्र से जाति नहीं कहलाती है, अवयवों का व्यूहन होने मात्र से जाति नहीं कहलाती है। कस्य तरही नियत अवयव व्यूहस्य द्रव्यस्य, नियत अवयव व्यूहन वाला जो द्रव्य है व्यक्ति है उसको जाति का योग होता है। तस्मात् न आकृति पदार्थ, द्रव्य से काट देना। हाँ, क्या कह रहे हैं? तस्मात् न आकृति पदार्थ, आकृति पदार्थ नहीं है इसलिए नहीं, ये सिद्धांती है, ये नहीं तत् उपपद्यते, आकृति पदार्थ नहीं है, खंडन किया। यस्य जात्या योग है, जिसका यानी जिस द्रव्य का व्यक्ति का जाति से योग होता है, तदत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते, वो जाति विशिष्ट कहा जाता है गौरीति, ये गौ है। न च अवयव व्यूहस्य जात्या योगः, ये जो अवयव व्यूह है जिसको ये आकृति कह रहा था, पूर्व आकृति के लक्षण यही किया ना, अवयव का व्यूहन, तो न च अवयव व्यूहस्य जात्या योगः, अवयव का जो व्यूहन है उसमें जाति का योग नहीं होता, व्यक्ति में जाति का योग होता है, और बिना जाति के शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जाति तो चाहिए वहां पर, और जाति अवयव व्यूहन में नहीं रहती है, व्यक्ति में रहती है। तो नियता व्यूहस्य द्रव्यस्य, तो तस्मात् न आकृति पदार्थ। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है, अस्तु तरही जाति पदार्थ, चलो आप नहीं मानते हो तो आप खुश हो जाओ, जाति को पद का अर्थ मान लेंगे, न तो व्यक्ति न आकृति, चलो जाति को अर्थ मान लेते हैं। अस्तु तरही जाति पदार्थ, 63वां सूत्र, व्यक्ति आकृति युक्ते अपि अप्रसंगात प्रोक्षणादीनाम मृद गवके जाति ही, जाति ही पदार्थ है, जाति पदार्थ है, क्यों कि व्यक्ति आकृति से युक्त होते हुए भी प्रोक्षण आदि का अप्रसंग होने से मृद गवके, मिट्टी से बनी हुई गाय में, गाय का प्रोक्षण करो, ठीक है, प्रोक्षण करते हैं, सिंचन शुद्धि करते हैं, तो किस में करते हैं, तो बोले एक मिट्टी की गाय बनी हुई हो तो वह व्यक्ति है या नहीं है, व्यक्ति है ना, एक वो खिलौने वाली गाय एक व्यक्ति है और आकृति भी है वहां पर, व्यक्ति और आकृति होते हुए भी प्रोक्षण वहां नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहां जाति नहीं है, जाति कहां है उसमें, गोत्र जाति है क्या, आकार तो है, आकार है, आकार का कौन मना कर रहा है, आकृति और जाति तो अलग अलग चीज है ना, यहां पर व्यक्ति है और आकृति है लेकिन जाति नहीं है, इस बात को कह रहे हैं कि मृत गवके, मिट्टी की जो गाय बनी हुई है, खिलौना जो बना हुआ है, उसमें व्यक्ति और आकृति के होने पर भी प्रोक्षणादियों का अप्रसंग होने से पता लगता है कि जाति ही वास्तव में पद का अर्थ है, व्यक्ति और आकृति नहीं है। भाष्य, जाति ही पदार्थ, केवल जाति ही पदार्थ है, केवल लेना यहां पर अर्थ, कस्मात व्यक्ति आकृति युक्ते मृत गवके प्रोक्षणादी नाम अप्रसंगादिति, सूत्र को ही लिखा है। भाष्य है, गाम प्रोक्षय गाम आनय गाम देही इति, ये रविशंकर जी कहां चले गए, क्या हुआ उनको, बहुत देर से चले गए, बहुत देर हो गई उनको गए, गाम प्रोक्षय गाम आनय गाम देही ये वाक्य बोले गए, तो न एतानि मृत गवके प्रयुज्यन्ते, मिट्टी की गाय में तो ये नहीं प्रयोग होते कभी भी, गाय लेके आओ तो मिट्टी की गाय लेके आओ तो ना होता है, गाय को देव, कस्मात जाते अभावात, क्योंकि उसमें जाति का अभाव है। अस्ति ही तत्र व्यक्ति, वहां व्यक्ति है, अस्ति आकृति, आकृति भी है, यद अभावात तत्र असंप्रत्यय सपदार्थ इति, जिसका अभाव होने से वहां पर ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये गाय है, प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका नाम वो पदार्थ होता है और वो क्या है, जाति है, इसलिए जाति पदार्थ है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। हाँ, हाँ नहीं है वास्तव में, उपचार से प्रयोग है, वो वास्तव में गाय थोड़ा है, वो जाति थोड़ा है, वहां पर गोत्र तो जाति थोड़ा है, वहां गोत्र तो जाति है क्या, वहां जो तो भ्रांति में है वो भ्रांति में, उनको तो छोड़ दो आप, वास्तविक है वहां पर देखो अब इस पे देखो, ये कह रहे हैं देखो मूर्ति को भगवान मान के करेंगे तो वो भगवान थोड़ा ना कहलाएगा। 64वां तो अब सिद्धांती कह रहा है न आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वा जात्य अभिव्यक्ते है। बोले न, आपका कथन ठीक नहीं है। आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वा जात्य अभिव्यक्ते है। आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा होने पर ही जाति की अभिव्यक्ति होती है। जाति अकेली तो पता ही नहीं लगती है। यदि व्यक्ति और आकृति न हो तो आप कहीं जाति बता सकते हो क्या? ये पद का अर्थ जाति है बिना व्यक्ति और आकृति के। बिना व्यक्ति और आकृति के जाति बता सकते हो? प्रयोग कर सकते हो क्या? कोई वाक्य बोलो, कोई प्रयोग ही नहीं होगा। जाति बिना व्यक्ति और आकृति के नहीं रह सकती। बिना व्यक्ति और आकृति के जाति कहीं रहती हो तो बताओ कहाँ रहती है? आप प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हो, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने ये प्रश्न किया कि कोई ऐसी बताओ जहां व्यक्ति और आकृति के ना रहते हुए भी जाति हो, वो स्थिति बताओ कि देखो ये यहां जाति है और व्यक्ति और आकृति तो है ही नहीं, वो जगह बताओ, वो जगह बताओ। नहीं है तो फिर बता नहीं सकते, तो फिर मानना पड़ेगा इनकी बात को। गंधर्व नगर जैसे बोलते हैं उसमें रहने वाले तो काल्पनिक है गंधर्व नगर तो। हाँ, जाति का ज्ञान तो होता है ना आपको, जो दिखती नहीं है तो ज्ञान तो होता है ना, जैसे ज्ञान होता है वैसे ही जाना। तो जाति के माध्यम से, लेकिन वहां व्यक्ति और आकृति है या नहीं है? तो फिर अपने को तो उदाहरण ये बताना है जहां व्यक्ति और आकृति ना हो और जाति हो, तभी तो जाति को पद का अर्थ मान सकते हैं। पद का अर्थ जाति को कब मान सकते हैं? जब बिना व्यक्ति और आकृति के आप जाति को बता दो। कोई उदाहरण बताओ। डायनासोर। क्या डायनासोर कहां? इसकी जाति कहां है? अभी आकृति नहीं है और फिर आकृति और व्यक्ति नहीं, आप खुद बोल रहे हो। आपको सिद्ध ये करना था बिना आकृति और व्यक्ति के जाति बताए। मैंने पूछा वो आकृति क्यों जाति क्यों नहीं है, तो बोले क्योंकि यहाँ व्यक्ति और आकृति नहीं है। तो आप तो मेरी बात ही सिद्ध कर रहे हो ना, इस शास्त्र की बात है। आपको जो सिद्ध करना है, आपको ये बताना है यहाँ व्यक्ति और आकृति नहीं है फिर भी जाति है, ऐसी कोई जगह बताओ कहाँ है। तो जाति कहाँ है पहले बताओ तो, कहाँ है जाति? है ही नहीं ना जाति तो। इसको तो प्रश्न, डायनासोर जाति समाप्त हुई है नहीं? जाति समाप्त हो गई है नहीं? तो कहाँ है बताओ। हम ये कह रहे हैं कि जाति समाप्त हो गई वो। अच्छा, प्रजाति समाप्त हो गई ना वो? प्रजाति समाप्त हो गई है तो जाति तो है प्रजाति। आप बोलते हैं व्यवहार में बोलते हैं कि वो तो प्रजाति ही समाप्त हो गई, डायनासोर की प्रजाति ही समाप्त हो गई, जाति ही समाप्त हो गई। जाति को व्यक्ति थोड़ा ना बोलते हैं, तो जाति कहाँ है वो बताओ। जाति बताओ ना, व्यक्ति और आकृति के बिना जाति बताओ। ये यूं कह रहा है कि बिना व्यक्ति और आकृति के जाति नहीं हो सकती, इसलिए जाति पद का अर्थ नहीं होता है। व्यक्ति और आकृति की अपेक्षा से, एक व्यक्ति और आकृति के नष्ट होने पर भी जाति नष्ट नहीं होती है, लेकिन सब व्यक्ति और आकृति अगर नष्ट हो जाएं, तो जाति तो इन्हीं में ही तो रहती है व्यक्ति और आकृति में। अब वो सब नष्ट हो गए तो जाति भी नष्ट हो गई। हाँ, कहाँ नहीं नित्य? और ज्ञान में है तो है, ज्ञान में है वो अलग बात है, लेकिन जाति रहती ही व्यक्ति और व्यक्ति में है, और व्यक्ति ही समाप्त हो गए तो जाति कहां रहेगी? ठीक है, देखिए तो कह रहे हैं जाते है अभिव्यक्ति ही आकृति व्यक्ति अपेक्षते। जाति की जो अभिव्यक्ति है, प्रकटीकरण है, वो व्यक्ति और आकृति, व्यक्ति द्विवचन है ये, आकृति व्यक्ति की अपेक्षा करता है, को अपेक्षित करता है। द्वितीय द्विवचन न अग्रियमाणायाम आकृतौ व्यक्तौ जाति मात्रम शुद्धम गृहते। अग्रियमाण आकृति और जाति के होने पर, आकृति और व्यक्ति के होने पर, यानी व्यक्ति और आकृति गृहित नहीं हो रही है तो जाति मात्रम शुद्धम न गृहते। मात्र शुद्ध जाति कभी भी गृहित नहीं होती है, तस्मात ना जाति पदार्थ है इसकी, इसलिए जाति भी पदार्थ नहीं है। तो व्यक्ति भी पदार्थ नहीं है, आकृति भी पदार्थ नहीं है और जाति भी पदार्थ नहीं, तीनों का खंडन कर दिया। तो अब कह रहे हैं न वही पदार्थ है न भवितुम शक्यम, न वही पदार्थ, न वही पदार्थ है न भवितुम इति न शक्यम, पदार्थ हो ही नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। व्यक्ति भी आकृति, व्यक्ति भी पदार्थ नहीं है, आकृति भी पदार्थ नहीं है, जाति भी पदार्थ नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पदार्थ, पद का अर्थ हो ही नहीं, पद का अर्थ तो होना चाहिए। तो न वही पदार्थ है न भवितुम शक्यम, न वही पदार्थ है न भवितुम, पदार्थ है न भवितुम इति न शक्यम, ऐसे अन्वय लेंगे, पदार्थ है न भवितुम इति न शक्यम। तो क खलु इदानीम पदार्थ इति, फिर किसे पदार्थ कहेंगे? तो सिद्धांती कह रहा है व्यक्त्याकृति जातयस्तु पदार्थः, वही क्यों, व्यक्ति आकृति और जाति तीनों मिल करके पदार्थ होते हैं। तो शब्दो विशेषणार्थः, किम विशिष्यते, इसमें क्या विशेष होता है फिर, ये जो तू है ना, व्यक्ति आकृति जाति स्तू पदार्थ, तो तू क्यों बोला? बोले विशेषण के लिए, तीन विशेषण क्या है, किम विशिष्यते, तो बोले प्रधानांग भावस्य अनियमेन पदार्थत्वमिति, इनका व्यक्ति आकृति और जाति में प्रधान और अंग के भाव से अनियम से पदार्थत्व है। कभी व्यक्ति पदार्थ होगा, कभी जाति पदार्थ होगा, कभी आकृति पदार्थ होगा, अनियम से होगा, प्रधानांग भाव से। जो प्रधान होगा वही पद का अर्थ कहलाएगा, कभी व्यक्ति पदार्थ होगा, कभी आकृति पदार्थ होगा, कभी जाति पदार्थ होगा, जब जो प्रधान होगा वही पद का अर्थ माना जाएगा। विवक्षा से यदा ही भेद विवक्षा विशेष गतिश्च तदा व्यक्ति ही प्रधानम अंगम तु जात्याकृति, जब भेद की विवक्षा हो एक एक अलग अलग व्यक्ति की, और विशेष गतिश्च और विशेष ज्ञान वहां पर होना हो कि भई ये गिर नस्ल की गाय है या ये फला की गाय है, राम की गाय है या काले रंग की या इस चिन्ह वाली गाय है, ऐसे विशेष गतिश्च तथा व्यक्ति ही प्रधानम, तब व्यक्ति की प्रधानता होगी, और अंगम तो जात्याकृति, जाति और आकृति अंग होंगी, अप्रधान होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब पद का अर्थ पूछा जाएगा तो व्यक्ति होगा। यदा तु भेदो अविवक्षित सामान्य गतिश्च तथा जाति ही प्रधानम अंगम तो व्यक्त्याकृति ही, जब भेद विवक्षित नहीं होगा और सामान्य ज्ञान होगा गाय मात्र, तो तब जाति प्रधान होगी और अंग क्या होंगे, व्यक्ति और आकृति अंग होंगे, अप्रधान होंगे। होंगे तो तीनों, पद के अर्थ में तीनों होंगे, लेकिन कभी कोई प्रधान होगा, एक प्रधान होगा, दो गौण होंगे। प्रधानम अंगम तो व्यक्ति आकृति ही, तदेतद बहुलम प्रयोगेशु, ये प्रयोगों में बहुत कुछ देखा जाता है। अगर कोई यूं कहे कि जो गाय बैठी है, अब यहां पर भेद विवक्षा है, तो यहां किसका ग्रहण होगा, व्यक्ति का, व्यक्ति का। और गाय बड़ी सीधी होती है, गाय का दूध उत्तम होता है, अब यहां गो से जाति का ग्रहण किया जा रहा है, ये यहां जाति का प्रयोग किया जा रहा है, जाति की प्रधानता है, और व्यक्ति और आकृति कौन है। तदेतद बहुलम प्रयोगेशु, आगे कह रहे हैं आकृतेस्तु प्रधान भाव उत्प्रेक्षितव्यः, लेकिन आकृति का प्रधान भाव है वो खोजने योग्य है, देखने जानने योग्य, उसका उदाहरण नहीं दिया। आकृति का प्रधानत्व कहीं हो सकता है क्या? व्यक्ति का प्रधानत्व होगा, बाकी दो गौण होंगे, जाति का प्रधानत्व होगा, बाकी दो गौण होंगे, लेकिन आकृति का कहीं प्रधानत्व हो, ये तो थोड़ी विचारने की बात होगी, देखने की बात हो गई। अथवा यह है कि ये तो बहुत सरल है, इसमें क्या बात है, तो उसके लिए इन्होंने ढूंढीराज जी ने भी लिखा, जैसे आटे की गाय बनी हुई हो, आटे की गाय, तो ना तो वहां पर व्यक्ति है वो, अब यहां प्रधानता किसकी है, वो जो आप याग आदि में बता रहे हो या कहीं भी गाय का एक बना हुआ है पिंड मिट्टी का या आटे का, अब वहां किसकी प्रधानता है, आकृति की प्रधानता है, बस गो जैसी आकृति बना दी, आकृति की प्रधानता है, ना तो व्यक्ति की प्रधानता है ना जाति की प्रधानता है। जो खेतों में डरावना खड़ा कर देते हैं मनुष्य जैसा, वो क्या है, मनुष्य है, आकृति है बस, व्यक्ति भी नहीं है, मनुष्य व्यक्ति भी नहीं है वहां पर, और मनुष्य जाति भी नहीं है, आकृति मात्र है, चंचा कह लीजिए। लेकिन हम कभी कह सकते हैं यानी आकृति की प्रधानता भी, जैसे कोई गाय को बेच रहा हो ठीक है, तो उसको कहेंगे देखो इसके अंगों की पुष्टता है, कितनी अच्छी गाय है, कितना अच्छा बैल है, इसके पुट्ठे देखो, इसकी कूद ककूद देखो, इसका दुग्धाधार देखो, इसकी लंबाई देखो, चौड़ाई देखो, ये जो दिखाते हैं ना बहुत सुंदर है। अब जो प्रयोग किया जा रहा है वो कैसा है, आकृति की प्रधानता वाला है। ऐसे भी प्रयोग देखे जा सकते हैं। तो आगे कहा कथम पुनर्जायते नाना व्यक्ति आकृति जाते है इति। ये व्यक्ति आकृति और जाति भिन्न भिन्न है, ये कैसे पता लगता है, तो लक्षण भेदात, इनका लक्षण है तत्रतावत, इसको आगे कल देखेंगे। तो इनका सिद्धांत क्या निकल के आ गया, शब्द का अर्थ क्या है, तीनों है व्यक्ति आकृति और जाति, लेकिन प्रधान अंग भाव रहेगा, कहीं व्यक्ति को कहेंगे, कहीं जाति को कहेंगे और कहीं आकृति को भी कहेंगे। ठीक है, आज तो आधा घंटा पहले नहीं है कमल जी, आज तो आधा घंटा पहले नहीं है। हाँ, अब मैं पूछ लू आपसे पिछला पाठ, ठीक है, 77वां पाठ पृष्ठ संख्या 274 के अंत में 75 से। वेद प्रकाश जी सुनाइए। पूर्व पक्षी जो उससे सोचते हैं, पहले चल रहा था नित्य और शब्द के नित्य होने पर वो विकार नहीं हो सकता, विकार नहीं हो सकता, शब्द नित्य हो या अनित्य हो विकार वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, नित्य पक्ष नित्य पक्ष क्या समाधान देगा, क्या सिद्ध करना चाह रहा है, ये सिद्ध करना चाहता है कि वर्ण विकार, वर्ण जैसे विकार, वर्ण में विकार होते हैं। ठीक है, नित्य पक्ष तो तावत समाधान, नित्य पक्ष में समाधान ये है नित्यानाम अतिरिक्त चर्चम विकल्पात् वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधम्। नित्य पदार्थ अतिंद्रिय में होते हैं और इंद्रिय होते हैं, इस प्रकार नित्य में धर्म विकल्प होने से वर्ण विकार का वर्ण विकार नहीं आता, उसका अप्रतिषेध वर्ण में विकार नहीं होता है, वर्ण का विकार अप्रतिषेध है, वर्ण विकारों का अप्रतिषेध है, मतलब वेदनिष्ठ जी सिद्धांत वर्ण का विकार कहा था वो ठीक नहीं, अप्रतिषेध वर्ण विकार होता है, वर्ण विकार होते हैं। अच्छा, आप भाष्य करो अर्थ, नित्या वर्ण न विक्रियन्ते इति प्रतिषेध, वर्ण नित्य होते हैं विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, यह विपरीत खंडन है या प्रतिषेध गलत है। न का अर्थ छोड़ दिया आपने, बिल्कुल उल्टा हो गया, नित्या वर्ण न विक्रियन्ते, हाँ वर्ण नित्य वर्ण विकार को प्राप्त नहीं होता, हाँ ये इस प्रकार का जो खंडन है वो ठीक नहीं, अच्छा, नित्य वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं, ये जो खंडन किया ये ठीक नहीं है, गलत खंडन है, प्रतिषेध गलत है। किसने किया था खंडन ये? सिद्धांति ने। आगे यथा नित्यत्व सति किंचित अतिंद्रियम् किंचित किंचित अतिंद्रियम् किंचित इंद्रियग्राह्यम् इंद्रियग्राह्यस्य वर्णः। जिस प्रकार नित्य होने पर कुछ वस्तु नित्य होने पर अतिंद्रिय और कुछ इंद्रियग्राह्य होते हैं, और इंद्रियग्राह्य होने से वर्ण इंद्रियग्राह्य, जैसे वर्ण इंद्रियग्राह्य, उस प्रकार से नित्यत्व सति। यथा क्यों ले रहे हो उसको, जैसे वर्ण इंद्रिय ग्राह्य है, ये यथा उदाहरण में थोड़ा ना आएगा वर्ण का, यथा तो अन्य चीजों का उदाहरण दिया जा रहा है, वर्ण को तो यहां पर ही तो दृष्टांत है, दृष्टांत नहीं है वर्ण वाला। एवं नित्यत्व सति, हाँ ठीक है, तो आगे बोल रहे हो, इस तरह बोल के तो बताओ आप इस पंक्ति का अर्थ। इंद्रिय ग्राह्यस्य वर्ण जो है वो इंद्रिय के वर्ण, तो इस वचन का पिछली व पंक्ति से क्या संबंध है? इंद्रियग्राह्य है। आगे एवं नित्यत्व सति कंचित न किंचित किंचित न विक्रिय। इस प्रकार नित्य होने पर ये कुछ वस्तु प्राप्त नहीं होते, और वर्णास्तु विक्रिय वर्ण जो है विकार को प्राप्त होते। तो पीछे दृष्टांत जो दिया था वो तो इंद्रिय ग्राह्य और अतिंद्रियता का दिया था, उसी तरह से नित्यत्व और अनित विक्रियंते और न विक्रियंते ये कह रहे हैं, तो इंद्रिय ग्राह्यता का और अतिंद्रियता का विकार से और अविकार से क्या संबंध है? यथा कह के और फिर एवं कह रहे हैं ना, जैसे घड़ा दिखाई देता है ऐसे वृक्ष भी दिखाई देता है रूप वाले होने से, तो यथा और तथा और यथा और एवं कहते हैं तो समान धर्म आना चाहिए ना, वहां तो इंद्रिय ग्राह्यत्व और अतिंद्रियत्व है और यहां पर वर्ण विकारत्व और अविकारत्व है, तो समानता कहां हुई? क्यों कहना चाह रहे हैं यथा और एवं कैसे कह रहे हैं वो समझाओ। पूर्व पक्षी वर्ण को नित्य होते विकासित करना चाहिए, वो तो चाहता है, यहां एवं यथा और एवं कैसे जुड़ेगा वो बता दो, क्या समानता है दृष्टांत और दृष्टांत में, क्या समानता है वो समझाओ। दृष्टांत में कहा था कि नित्य दो प्रकार के होते हैं, इंद्रिय ग्राह्य और अतिंद्रिय, और दृष्टांत में जो नित्य है वो उनमें से एक है इंद्रिय ग्राह्य, इसलिए जमीनी बात नहीं बना। सत्येंद्र जी, दृष्टांत दृष्टांत में क्या समानता बताई जा रही है यथा और एवं में? नित्यता, नित्यता तो साध्य है, उस साथ नित्यता को सिद्ध करने के लिए ये नित्यता सीधे सीधे नहीं, नित्यता तो मानता है, दूसरी बात कही जा रही है कुछ दृष्टांत और दृष्टांत में। नहीं, मूल बात बताओ, मूल बात बताओ आत्मीर जी। नहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, इसके लिए एक शब्द में सूत्र वाला कहेंगे तो धर्म विकल्पात, धर्म का विकल्प देखा जाता है। ऐसा क्यों इसने प्रस्तुत किया? क्योंकि सिद्धांति कह रहा था कि नित्य है तो विकार वाला नहीं हो सकता, कहा कि एक एक तरह की वस्तुओं में भी विपरीत धर्म देखे जाते हैं, धर्म का विकल्प देखा जा सकता है, इसलिए नित्य में भी विकार भी हो सकता है और विकार नहीं भी हो सकता है, ये मूल बात है यहां पर, ये समानता है। नहीं बनी बात? नित्य में जैसे इंद्रिय ग्राह्यत्व और इंद्रिय या अतिंद्रियत्व, ये धर्म का विकल्प देखा जा रहा है। ऐसे ही नित्य में विकारत्व और अविकारत्व दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो शब्द नित्य होते हुए भी और इंद्रिय ग्राह्य भी है एक तरफ, तो इंद्रिय ग्राह्य भी नित्य हो, यानी नित्य चीज इंद्रिय ग्राह्य हो सकती है, होती है ना, इंद्रिय ग्राह्य चीज नित्य होती है, शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य है इसलिए नित्य है एक ढंग से, और इसमें विकारत्व भी मान सकते हैं। भले ही नित्य चीजें विकार को प्राप्त नहीं होती हो, लेकिन धर्म का विकल्प है, नित्य चीजें विकार को भी प्राप्त हो सकती है। कौन बोलेगा? रामदयालु जी। ये तो आप पहले वाला जो अर्थ किया था वही अर्थ हो जाएगा। देखो, नित्यम न उपजायते न अपयति, अब दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, खोल रहे हैं इसको, अनुपजन अपाय, अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम। अनुपजन अपाय धर्मक अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो इकट्ठा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अनु को दोनों के साथ में जोड़ना होगा, अनुपजन अपाय धर्मकम, एक ही पूरा शब्द हो गया है। ऐसा जो होता है वो नित्य देखा जाता है, दोनों में नए नए लगा। चलो, अनित्यम पुनः उपजन अपाय युक्तम, और अनित्य जो वस्तु होती है वो उपजन अर्थात वृद्धि से युक्त और अपाय से युक्त होती है। न चा अंतरेण उपजन अपाय विकार, और इसके बिना उपजन और विकार, अपाय के बिना उपजन और अपाय के बिना विकार नहीं। यदि अनित्य पक्ष में पूर्व पक्ष से समाधान कर रहा है कि अनित्य पक्ष में भी विकार सिद्ध है। अनवस्था वर्ण उपलब्धि तत्विकारोत्पत्ति, अनवस्था दोष आते हुए भी वर्ण उपलब्धि के समान विकार की सिद्धि होती है। अर्थ समझे बिना सूत्रार्थ कर रहे हो, अर्थबोध आपको नहीं है अभी। अनवस्था दोष क्या है? मतलब यकार के स्थान में इकार जो यकार। अनवस्था दोष किसे कहते हैं? कि जिस किसी अवस्था में एक अवस्था। वो अब आप शाब्दिक अर्थ कर रहे हो, वही तो कह रहे हो, अर्थ का बोध नहीं है अभी। अनवस्था दोष क्या होता है वो नहीं आपके मन में है अभी, भाष्य पढ़ो। ये जो वर्ण की उपलब्धि में अनवस्था होते हुए भी, पहले जो अनवस्था दोष क्या क्या है वो अनवस्था दोष? जो ई का या विकार, मूल शब्द बोल दो ना संस्कृत का जो वहां पर कारण बताया, आप तो उदाहरण दे रहे हो इकार और ये कि उत्पन्न होकर नष्ट होता है, फिर जो उत्पन्न पूरे हटने के बाद फिर नया यकार आता है, तो किसके स्थान में है? ठीक है। यथा अनवस्थायिनां वर्णा श्रवणं भवति, जिस प्रकार अनवस्था से युक्त वर्णों का श्रवण होता है, अनवस्था से युक्त वर्णों के होते हुए भी, होते हुए भी उनका श्रवण होता है। हाँ, श्रवण होता है, ऐसे ही इनका इसी प्रकार इसका विकार भी अनुमान करेंगे, इनका विकार भी होता है ये मान लेंगे, क्योंकि सिद्धांति ने कहा था इनका तो विकार हो नहीं सकता अनवस्था से, लेकिन वर्णों का श्रवण तो सिद्धांति भी मानता ही है, तो बोले अनवस्था होते हुए भी शब्द का श्रवण तो हो ही रहा है, तो शब्द का श्रवण यदि अनवस्था होते हुए हो रहा है तो विकार भी हो जाएगा। ठीक है हेलो, समय हो गया, प्रणाम करना। ओ।